Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Açık Radyo 95.0 Felsefe Açıklarından programındayız. Herkese merhabalar, ben Yılmaz. Ben Rifat. Bu haftaki programımızda üniversitelerin ortaya çıkışı ve tarihsel süreçte geçirdiği değişime yer alacağız. Bugünlerde birinci yılını geride bırakan Boğaziçi Üniversitesi direnişi üzerine konuşacağız. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Erol Köroğlu. Erol Bey, Üniversite Yönetim Yapılandırması Komisyonu üyesi, Boğaziçi Üniversitesi direnişinin aktif bir katılımcısı ve aynı zamanda ÜNİVDER, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği eş başkanı. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Erol Bey, hoş geldiniz. Sözü Erol Bey'e vermeden önce Rıfat, istersen biz üniversitelerin ortaya çıkışıyla ilgili süreci biraz özetleyelim. Bu ara Rıfat da, sana da geçmiş olsun. Rıfat da bir COVID geçiriyor ama iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim hocam. Sağ geçmiş olun. Olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, biz iki haftadır Orta Çağ'daydık programımızda. Orta Çağ İslam dünyasının İslam aydınlanması ya da İslam Rönesansı olarak adlandırılan dönem üzerinde epeyce konuştuk. Oradaki düşünsel atmosferden söz ettik. Özellikle öne çıkan bir takım isimler Biruni, İbn Sina, Gazali ve İbn Rüşd üzerinde durduk. İslam aydınlanmasının sönümlenmeye başladığı, özellikle de kimilerine göre Gazali'nin etkisiyle medreselerden felsefe derslerinin, bir takım bilim derslerinin kaldırılmasıyla beraber sönümlenmeye başladığı bir dönemde bu aydınlanmanın, Orta Çağ'ın Hristiyan dünyasında tam da bir hareketlenme gözleniyor. Çünkü İslam dünyasında ortaya çıkan ürünlerin çevirileri yapılıyor. Aynı zamanda antik Yunan dünyası bir anlamda keşfediliyor ve o döneme ait çeviriler yine Hristiyan dünyasındaki düşünsel atmosferi epeyce canlandırıyor. Ve üniversitelerin doğuşu dediğimiz sürece de tam da bu tarihsel anda karşılaşıyoruz. Şimdi bu üniversitenin ortaya çıkışı bu koşulda gerçekleşiyor ama başlangıç açısından hani hangi eğitim kurumu üniversitenin nüvesini oluşturuyor? Şimdi hem İslam Orta Çağ'ında hem Hristiyan Orta Çağ'ında eğitim kurumları olarak mevcut olan yapılar medreseler ve manastırlar. Yani eğitim süreci bu kurumlar üzerinden gerçekleşiyor. Buradaki eğitim tabii sadece dinsel yaşam görüşüne sahip ve bunun teorisi üzerine uğraşan bir sınıfa ait bir eğitim. Dolayısıyla son derece özelleşmiş bir eğitimden bahsediyoruz. Medreselerdeki eğitim İslam dünyası açısından düşünüldüğünde medrese eğitimi ya da işte manastır eğitiminin, sen de vurguladığın gibi, temeli dini bir eğitime dayalıyor. Fakat bu İslam aydınlanması denen dönemde özellikle İslam dünyasında farklı alanlarda çok yoğun bir canlılık olduğundan söz etmiştik. Belki de Beytül Hikme ya da Darül Hikme şeklinde ifade edilecek eğitim kurumlarını da anabiliriz. Buralarda artık dinsel eğitimin yanı sıra astronomi, matematik, mantık, felsefe eğitimleri de yapılıyor. Fakat medresenin girdiği, demin söz ettiğimiz o kapanma döneminin sonrasında manastırlarda ve Hristiyan dünyasında büyük bir canlılık yaşıyor. Bunu belki de ekonomik, sosyal, siyasal gelişmelere de bağlamak lazım. Özellikle de şehirleşme çok önemli herhalde, değil mi Rıfat? İşte haklısın. Yani şehirlerin gelişmeye başlamış olması, bu işte kentteki ilişkiler dolayısıyla hukuk gibi ya da işte bir takım onay makamları açısından noterlik gibi alanlarda özel okullar açılması sonucunu doğuruyor. Ve eğitim süreci kentlere doğru odaklanıyor. Kentler eğitim merkezi olmaya başlıyor. Sonrasında öğrencilerin ödediği ücretlerle finanse edilen okullar Avrupa'nın birçok şehrinde hızla gelişiyor ve loncaların hukuki niteliklerini ediniyor. Dolayısıyla bu süreç aslında üniversite ye dönüşecek olan kurumların gittikçe kendi içlerinde özellikleşerek bağımsızlaştığı ve kendi kendine yeterli hale geldikleri ve daha ilerleyen süreçte de tabii müfredatlarını belirledikleri bir yapıya doğru evriliyor. Bu arada tabii medreseden söz ettiğimizde medreseler niye böyle bir sürece dahil olamıyorlar? Çünkü medrese üzerindeki belki hani çok daha geniş kapsamlı konuşulabilecek yani politik ekonomik koşullardan bahsedilebilir ama medreselere tabii gittikçe bir merkezi kontrolün egemen olması, medresenin müfredatının gittikçe felsefenin ve bilimin dışında bir alanda belirleniyor olması, dolayısıyla hani bilimsel sürece dahil olamayan bir eğitime doğru evrilmesine neden oluyor. Fakat işte batıdaki örnekleriyle kıyasladığımız zaman manastırla başlayan bu süreç aslında üniversiteye doğru evrilirken aynı zamanda bilimsel gelişmelerin ve daha sonrasında işte hem teknolojik anlamda ortaya çıkacak olan sonuçların, felsefi sonuçların nedenlerini de oluşturacak gibi görünüyor açıkçası. Ya aslında Batı'da da yaşanan süreç sancısız bir süreç değil. En başından beri kilise ve iktidarlar sürekli olarak bu oluşumu denetleme ve kontrol etme çabası içindeler. Fakat yapısal olarak örgütlenme modeliyle de ilgili olabilir. Belki Erol Hoca orayı daha çok açımlayacaktır. Bir şekilde farklı üniversitelerde, örneğin bir üniversitede Aristoteles yasakken öbüründe şey olabiliyor, serbestçe okutulabiliyor. Üniversiteler bu anlamda birbirlerinden farklı programlar uygulayabiliyorlar. Bunun temelinde sanıyorum bir işte öğrencilerle hoca arasındaki anlaşmaya dayalı olması ya da o lonca tipi yapılanmasının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreç özellikle üniversitelerin büyümesiyle beraber artan giderlerini karşılamakta yaşadıkları sorunlar giderek iktidarların daha çok müdahalesine maruz kalmalarına neden oluyor ve modern zamanlara gelmeden önce aslında üniversitelerin birazcık gözden düştüğünü, öğrenci sayılarının epeyce azaldığını, hatta bazı yerlerde, bazı ülkelerde bu üniversitelerin kapatıldığından bile söz edebiliriz. Ancak modern zamanlara geldiğimiz zaman 17. yüzyıl sonrası yaşanan süreçte üniversiteler yeni hamlelerle tekrardan canlılıklarına kavuşuyorlar. Buradan başlayarak Erol Bey sözü size vermek istiyorum. Bu değişimi, bu süreci nasıl ifade edebiliriz? Yani ilgiyle dinledim söylediklerinizi. Bunlar üzerinde düşündükçe insana heyecan veren konulardı. Çünkü yani geçmiş ne kadar ilgimizi çekiyorsa aynı zamanda bilginin üretilme biçimleri de ilgimizi çekmiş. Örneğin işte Umberto Eco bir ortaçağ veya ortaçağlar uzmanı ve düşünce tarihçisi olarak işte Gül'ün adına ünlü romanına şeyi yansıtıyor ya. İşte o manastır yapısını, bilginin aranma biçimini sokuyor. Bu tabii bugünden o zamana bakan, o zaman ne oluyordu araştırmaya çalışan bir şey. Buradan da Türkiye'den de Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi geliyor benim aklıma tabii. Bunları şunun için söylüyorum. Bütün bu manastırları, medreseleri ve Asya'daki Budist veya Konfüçyüsçü diğer yapılanmaları ortaklaştıran bir şey bir hakikat arayışı. Yani bir bilgiyi olabildiğince derinlik içeren, dönüştürücü bir biçimde ortaya çıkartma, bunu geliştirme şeklinde bir arayış var. Ama tabii ki her kültürde bu hakikatin sınırları var, başlangıcı var. İşte medreselerde, manastırlarda din temelli oluyor. Diğerlerinde de buna benzer şeyler var. Bir yandan da denetim meselesi var. Yani işte neticede medreseyi, dini üst kurumlar ve en sonunda padişah veya sultan veya bey, her kimse o belirliyor. Aynı şey Avrupa'daki feodal yapılar içinde de geçerli olsa gerek. Ama orada yani modern üniversite dediğimiz şeyin başlangıcı moderniteyle bağlantılı. Moderniteyle birlikte bu hakikat arayışı ve bilgi daha özgürlük yönünde, bilimsel özgürlük yönünde ilerlemeye başlayacak. Onun taçlandığı nokta olarak, yani burada işte Rönesans'ı var, reformu var, şusu var, busu var, bilimsel devrim gelecek ama biz 19. yüzyıl başında Berlin'de, henüz Birleşik Almanya yokken, Wilhelm von Humboldt tarafından kurulan üniversiteyi görüyoruz. Modern üniversitenin temeli olarak onu görüyoruz. Yeni bir yapılanma çıkartıyor ve belli ilkeler ortaya koyuyor Humboldt sunduğu modelde. Bunlardan birincisi öğretimle araştırmanın birbirinden ayrılamaz oluşu. İkincisi bu ikisinin mutlak özgürlük içeriyor olması ve bu şeyinde özgür, serbest alanın kurumsal özellik içerisinde ortaya çıkması. Yani kampüsün, bu daha önceden de başlamış. Yani bugün hala var olan Türkiye üniversitelerinde bile, yani ben Türkiye'nin şu andaki üniversite üst yönetim yapısını kayyımlık olarak görüyorum. Yani belediyelerde ve şirketlerde son 10 yıldır uygulanan model öncelikle üniversitelerden başlandı. Yukarıdan en yukarıyı, şimdi Cumhurbaşkanlığını temsil eden bir yönetici rektör atanıyor ve o daha üst mercilerden ona gelen emirleri aşağıya yönlendirerek üniversiteyi yönetiyor. Şu yüzden buraya geldim. Buna rağmen yasal olarak, var olan yasa doğrultusunda üniversiteye polisin girişi rektörün izniyle olur. Yani üniversiteye polisi rektör çağırır. Rektör çağırmadan sivil polisler fink atıyor. Yani biz Boğaziçi'nden biliyoruz. Bütün üniversitelerde sivil polis kaynıyor ortalık. Tanıdığımız şahıslar bunlar. Böyle muhabbetimiz bile var gereken yerlerde. Ama resmi polis, çevik kuvvet polisini içeriye rektör çağırıyor. Tabii ki sık sık çağırıyorlar. Boğaziçi'nde de biz bunu artık tecrübe ediyoruz. Ama bu ta işte modernitenin başlangıcından beri gelen üniversitenin o özerk lonca yapısı, kampüsün dokunulmaz alan olması meselesiyle ilişkili. Bu da hiç yabana atılacak bir mesele değil. Üniversite yerleşkelerinin, kampüsün, bu bir işte üç odalı bir ev de olabilir, dev bir üniversite yerleşke kompleksi de olabilir. Bunun dışarının müdahalesinden ayrılması çok önemli. Çünkü bu daha sonra özgür, özerk üniversite ideali olarak tanımlayacağımız yapıda kampüs organik bir yapı haline geliyor. Yani kampüs sadece binalardan, ofislerden, sınıflardan oluşan bir yer değil. Kampüsün sınırından girdiğiniz andan itibaren bilginin ileri üretim biçimlerine dahil oluyorsunuz. Yani buna kantinler de dahil, kütüphane de dahil, çalışanların ofisleri de dahil, bütün ilişkilenmeler de dahil. Bütün bunların başlangıcını biz Humboldt modelinde görüyoruz. Nitekim Humboldt modeli daha sonra Amerikan üniversiteleri tarafından ele alınılıyor ve geliştiriliyor. Böylece modern üniversitenin nüvesi ortaya çıkmış oluyor. Yönetişim yapısı da bundan kaynaklanıyor tabii. Yani alttan yukarıya doğru ilerleyen, demokratik, kendi seçimlerini, bölüm başkanı, işte dekan vesaire seçimlerini kendi yapan bir yapı ortaya çıkacak. Bu 1960'lardan itibaren de demokratikleşme ve üniversitelerin veya üniversitede öğrenci sayısının artmasıyla gelişecek. Tabii ki 80'lerden itibaren neoliberalizmle birlikte girişimci üniversite sınırlamasıyla karşılaşıyor olacağız. Ama bugün üniversite anlayışımızın ve bunun etrafında yaşadığımız çatışmanın başlangıcı 1810'lar Humboldt modeli ve sonra bunun gelişmesi. Evet, bu modeli ve bu modelin getirdiklerini çok güzel ifade ettiniz. Ağzınıza sağlık. Tam da bu noktada hemen şey çıkıyor aslında. Hani bugün işte Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar ya da Türkiye'de üniversitelerin yaşadıkları sorunlar dediğimiz zaman ne dediğimiz aslında çok net olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bu ilkeler ve bu modern üniversite anlayışından ne kadar uzaklaştığımızı da görmüş oluyoruz. Bu noktada hemen Boğaziçi'ne dönüp orada olup biteni biraz ifade edebilir misiniz? Neler yaşandı, neler yaşanıyor, ne gibi talepler var şeklinde? Şimdi bize hemen 2021 1 Ocağı'nda bir rektör ataması yapıldı. Melih Bulu atandı. Ve biz hemen ertesi gün üniversite hocaları olarak Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri imzasıyla bu atamayı liyakat ilkelerine aykırı bulduğumuzu ilan ettik ve bu şekilde tepeden atamanın uygun olmadığını, üniversiteye zarar getireceğini düşündüğümüzü belirttik ve kabul etmiyoruz, böyle bir atamayı kabul etmiyoruz ve etik ve akademik ilkelerimizden vazgeçmiyoruz. Yani kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz'un açılımı bu aslında. Bizim üniversitemizin geleneğinden gelen ve bu gelenek içerisinde, yani burada böyle işte İngiliz parlamenter sistem geleneği falan gibi böyle belli belirsiz bir şeyden bahsetmiyoruz. Özellikle üretilen, üzerinde düşünülen bir üniversite geleneğine sahiptik. Nitekim yine YÖK kanununun değişmesinin beklendiği 2012 civarında özellikle üniversitenin ana bilim dalı ve bölümlerinden başlayarak yukarıya doğru giden bir çalışma yapmıştık ve bunun sonucunda Boğaziçi Üniversitesi akademik ilkelerini ortaya çıkartmıştık. Bunu da üniversite senatosu onaylamış ve senato olarak, yani bunu bir yerde üniversitenin anayasası olarak gördüğünü ilan etmişti. Dolayısıyla bizim duruşumuzun böyle bir anda çıkmış bir hali yoktu. Bir dayanağı vardı. Yani belli ilkeleri ortaya koyan, Boğaziçi Üniversitesi'nin kamu araştırma üniversitesi olarak ortaya koyan bir şeydi, belgeydi. Biz tabii ki yani orada üniversitedeki bütün yöneticilerin en üst düzeyden en alt düzeye kadar seçimle veya belli birimlerin üzerinde anlaşması üzerinden belirlenmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Ama tabii Melih Bulu bizim atanan ilk kayyum rektörümüz değildi. 2016 yılında seçtiğimiz %85 oyla seçtiğimiz Gülay Barbarosoğlu'nu Cumhurbaşkanı atamadı. İşte 15 Temmuz sonrasıydı. Onun arkasından da işte kanun değiştirilerek atama yetkisi tek merci olarak Cumhurbaşkanı belirlendi. O sırada Gülay Barbarosoğlu'nun yardımcısı Mehmet Özkan atandı. Yani o da teknik olarak kayyımdı. Daha farklı bir insandı. Yani Boğaziçi'ni korumak için elinden geleni yaptı. Bununla birlikte o durumu mesela öğrencilerimiz ilk andan itibaren protesto ettiler. Yani ne olursa olsun, yani öğrencilerimiz orada daha iyi bir görüye sahiptiler. Başımıza geleceği işaret ettiler. Yani felaket başımıza gelince bundan hiç kimsenin kurtulmayacağını, kurtulamayacağını anladık ve okulun diğer bileşenleriyle birlikte, öğrencilerle, çalışanlarla ve mezunlarla, mezunlarımızın duruşumuza katkısı çok büyük. Yani en büyük sıkıntıyı öğrencilerimiz çekti. Hapis yattılar, dövüldüler, işte sık sık gözaltına alındılar. Sürekli soruşturma açıldı. Yüzlerce soruşturma açıldı. Aynı fikirde şimdi hocalara da soruşturma açılıyor. Yine yoğun bir biçimde şimdiki yani Melih Bulu 6 ay bile kalamadan o geldiğinde 6 ay sonra biter bu protestolar diyordu. Fakat 6 ay bitmeden görevden affedildi tırnak içinde. Biz o noktada kamuoyuna açıklama yaparak Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunduk. Ve ikisi Melih Bulu'nun yardımcısı olan, şu anda rektör olan Mehmet Naci İnci ve yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu. Onlar da adaydı. Onun dışında 17 aday çıkarttık. Bu Haziç tarihinde görülmemiş bir şey. Yani bu işler hep yük olarak görüldüğü için insanlar araştırmasından uzaklaşıp yönetici olmaya çalışmaz. 17 aday çıkarttık. 2 tane de işte diğerleri vardı. 19 aday vardı. Ve biz bir güven oyu oylaması yaptık. Kumbaroğlu ve İnci %95 oranında güvensizlik oyu aldılar. Ona rağmen Cumhurbaşkanı Naci İnci'yi atadı. Atandığı andan itibaren de şu güne kadar her türlü üniversitenin tarihiyle ve ilkeleriyle çelişen şeyi yaptı. Yani Boğaziçi'nin 20 yıllık hocası Naci İnci, ona rağmen Can Candan'ı saçma sapan bir gerekçeyle görevine son verdi. Ondan sonra kampüsleri almadı. Kampüslerimizi bir hapishaneye çevirdiler. İşte girişte her cuma bir açıklama yapıyoruz, bülten yayınlıyoruz. 15 dakikalık nöbetlerimizin sonunda bunu iş günlerinde yapıyoruz, 5 gün. Yandaş medya bayılıyor işte, bütün gün dikiliyorlar, maaş alıyorlar diyor. Bütün gün dikilmiyoruz tabii. Öyle bir gücümüz yok bir kere fiziksel olarak. Yaşlı başlı insanlarız biz. 12-15'te 12-30 arasında öğle yemeği aramızda nöbet tutuyoruz. Ve cuma günleri de bir bülten yayınlıyoruz. Ve bu bültende de her hafta tekrar ediyoruz. Okulumuzun etrafında ağır silahlarla donatılmış çevik kuvvet mensupları, polisler bekliyor. Sivil polisler her gün fotoğraflarımızı çekiyor. Hakkımızda soruşturmalar açılıyor. Nöbet tuttuğumuz için veya işte rektörlüğün kapısına kayyımlık yazısı astığı için, öğrencilere destek vermek için hocalarımız savcılığa suç duyurusunda bulundu. Demokles'in kılıcı gibi orada bir suç duyurusu tutuluyor. Büyük bir ihtimalle dava açacaklar. Her fırsatta rektörlük hocaları ve kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyen herkesi gayrimeşrulaştırmak ve suçlu duruma düşürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani böyle bir tatsız, tuzsuz, çekişme, itişme, koltuk kapmaca. Şimdi bölümlere paraşütle Türkiye'nin diğer üniversitelerinde görülen şeyi yapmaya başladılar ve paraşütle öğretim üyeleri indirmeye başladılar. Önce dekanlar atamışlardı. Yani bir üniversite yönetişimi, yönetim anlayışı açısından biz 1,5 senedir Boğaziçi Üniversitesi'nde bir cehennemi yaşıyoruz. Bu cehennemi yaşatmalarının tek nedeni de işte üniversitenin 1000 yıllık hakikat arama geleneğiyle bağlantılı bir şekilde özgür, özerk ama aynı zamanda şeffaf, demokratik, hesap verebilir kamu araştırma üniversitesi idealini vurgulamamız ve böyle bir geçmişe sahip olduğumuzu, bunun zaten gayet iyi işlediğini ve evet bunun bütün Türkiye'de işleyebileceğini iddia eden bir pozisyondayız. Bunu kırmak için, her noktada kırmak için, hiçbir noktada seçim yapmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani biz özgür, özel, şeffaf, demokratik, hesap verebilir kamu araştırma üniversitesi dediğimizde buradaki her sözcüğün karşıtını gerçekleştirmek için çaba harcayan bir okul yönetimiyle karşı karşıyayız. Tabii bunun sonucu tek belirleyici değil ama dünyadaki üniversite sıralamalarında bütün Türkiye üniversiteleri gibi işte ilk yüzden düşmüş, araştırma kapasitesi sınırlanmış. Zaten ekonomik bütçemiz gayet sınırlı, tüm Türkiye'de olduğu gibi. Gayet parasızız. Hem işte korktuğu için kayyum rektörlük, hem de para da olmadığı için mesela Boğaziçi'nin tarihinde ilk kez pandeminin sona erdiği dün, yani tırnak içinde sona erdiği dönemde büyük mezuniyet töreni yapmadılar mesela. Peki Erol Bey, Boğaziçi Üniversitesi'ni neler bekliyor? Bu konuda ne dersiniz? Şimdi bir kilit pozisyonundayız. Yani Türkiye'de yeni bir yönetim anlayışı var. Bu mesela darbe döneminden aslında 71 darbesine 12 Mart'tan itibaren başlayıp 12 Eylül'de cisimleşen bir üniversite, yüksek öğretim anlayışının geldiği son nokta. Yani YÖK'ün baskıcılığı ve sınırlama anlayışı sonuçta YÖK'ü bile etkisiz hale getir. Yani bugün üniversiteler Türkiye'nin 200'ün üzerindeki vakıf ve devlet üniversitesi, kamu üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki işte birkaç kişi tarafından belirleniyor. Bu da iyi bir şey değil. Bu nasıl değişecek? Herhalde siyasal değişimle bağlantılı bir şey olacak ama Boğaziçi'ni ne bekliyor? Yani biz Boğaziçi'nde ne bekliyoruz? Biz Boğaziçi'ne de yansıyarak zirve yapan bu krizin bütün Türkiye için sona ermesini bekliyoruz. Yani yeni bir yüksek öğretim yasası gerektiğini, bu alanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani biz Boğaziçi'nin Melih Bulu atamasından önceki haline dönmek gibi bir hayalimiz yok. Yeni bir üniversite olması lazım. Yani gerçekten bileşen kavramını işin içine katan, sadece hocalarla değil, bütün öğretim elemanlarıyla, çalışanlarıyla, öğrencileriyle ve mezunları ve büyük toplumla etkileşim içinde olan bir üniversiteyi kurmak lazım. Bunun mümkün olabileceğini biz düşünüyoruz. Üniversitenin yeniden yapılanması lazım. Yoksa üniversitenin gideceği yer bir uçurumdur, bir çöplüktür. Üniversitenin, yüksek öğretimin değişmesi şart. Biz bunun sadece Boğaziçi Üniversitesi meselesi olmadığının farkındayız. Umarım büyük toplum, kamuda bunun farkına varır. Evet, bulunduğumuz durum gerçekten de üniversiteler açısından üzücü ama sizin ve bileşenlerin bu kararlı ve ilkeli tutumu gerçekten de bizlere de umut verdi. Çok teşekkür ediyoruz Erol Bey geldiğiniz ve bu güzel bilgileri bize verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz Erol Bey. Bugünkü konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erol Köroğlu'ydu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.